Europa FM. De luni până vineri lucrează și tu să câștigi bătălia sexelor și îți faci de lucru la munte. Răspunde la întrebări mai bine ca cel sau cea de la telefon și pleci cu cel sau cea de lângă tine. Câștigă o vacanță în doi la munte pe zi. În deșteptarea ai vacanță în fiecare dimineață. Detalii și regulament pe europafm.ro. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Toată conducerea CFR Marfă vizată de ancheta de amploare a DIICOT. Toți directorii ar fi implicați în gruparea care a vândut la fier vechi peste 2400 de bagoane de tren de marfă la un preț subevaluat, percheziții în mai multe județe. De lapidare cu prejudicii deosebit de grave fals și uz de fals, cu un prejudiciu de peste 6 milioane de euro. Cum se pregătește România să preia președinția Uniunii Europene în 2019? Ministerul de Externe anunță că nu are încă un buget pentru pregătirea și organizarea zeci de evenimente la Bruxelles și în țară, nici măcar nu avem sedii potrivite, se plânge ministrul Teodor Meleșcanu. Nu avem sediu, ca să mă exprim, nu avem posibilități de a ne asigura o logistică corespunzătoare de punct de vedere a spațiului. În București, elevii și studenții cer program non-stop la metrou. Puțini studenți și tineri își permit să circule cu taxiul, se arată în solicitarea trimisă Ministerului Transporturilor și Metrorex. China recomandă cetățenilor săi să plece imediat din Coreea de Nord de teama unui atac al Statelor Unite, iar trupa americană Eagle s-a dat în judecată pe patronii unui hotel din Mexic, care și-au botezat unitatea de cazare Hotel California. Prognoza meteo pentru început. Vreme deosebit de caldă pentru începutul lunii mai în toate regiunile, cu maxime astăzi între 20 și 28 de grade. Va ploua îndeosebi după amiază, cu tunete, fulgere, vijelii și posibil grindină, în vestul și nord-vestul țării, în zona de munte și pe arii restrânse, în centru și în nord-est. În București acum soare și 26 de grade, maxima va fi de 28. Ascultați știrile Europa FM. Toată conducerea executivă a CFR Marfă în frunte cu fostul director general Mihuț Crăciun este vizată de o anchetă de amploare a procurorilor de ICOT. Toți directorii ar fi implicați în gruparea care a vândut la fier vechi peste 2400 de bagoane de tren de marfă la un preț cu mult subevaluat, prejudiciul 6 milioane de euro. Anchetatorii spun că mare parte din bani ar fi ajuns în buzunarele suspecților. Cu amănunte, Valentin Chisoceanu. Gruparea infracțională anunță DIICOT funcționa pe trei paliere. Procurorii susțin că primul era format din întreaga conducere executivă a CFR Marfă, inclusiv fostul director Mihuț Crăciun. Al doilea, angajați ai CFR Marfă din județe precum Timiș, Brașov, Galați și Constanța. În loc să salveze compania de la faliment, responsabilii ar fi subevaluat anul trecut bunurile societății și le-ar fi scos la vânzare. În total, 2450 de vagoane de marfă. Oferta s-a făcut prin Bursa de Mărfuri București și de ea a beneficiat o firmă de fier vechi din Călăraș, al treilea palier al grupării. Concret, suspecția ar fi vândut vagoanele pe post de fier vechi, deși erau confecționate din oțel de calitate superioară sau fier vechi greu. Prețul de achiziție a fost de 120 de euro tona de fier vechi, în condițiile în care tona de oțel era de 218 euro, iar cea de fier vechi greu de 175 de euro. Diferența de bani ar fi ajuns în buzunarele suspecților. Purtătorul de cuvânt al DIICOT, Sarmizia Fetcu. Este vorba despre delapidare cu prejudicii deosebit de grave fals și uz de fals, cu un prejudiciu de peste 6 milioane de euro. Ce ați găsit la percheziții? Au fost ridicate, într-adevăr, o serie de înscrisuri foarte importante, care vor fi înaintate procurorului pentru anchetă. Într-un comunicat de presă, CFR Marfa a precizat că acele vagoane îndeplineau condițiile de casare și că nu mai erau funcționale. Nu se spune însă nimic de modul în care au fost vândute. Fostul director Mihuț Crăciun, vizat de anchetă, a stat în fruntea CFR Marfa din aprilie până în decembrie anul trecut. Fusese numit manager privat al companiei. La numirea în funcție, Mihuț Crăciun vorbea de CFR Marfă, citez, este un proiect strategic, sunt foarte multe de făcut, dar sunt convins că la sfârșitul efortului nostru comun, CFR Marfă își va recăpăta locul meritat în economia românească. A fost însă revocat pentru rezultate foarte slabe. Trebuie spus, aproximativ 60 de percheziții au avut loc azi dimineață în acest dosar, în București, Timișoara și în alte 8 județe. Toți suspecții ar urma să fie duși la DIICOT Timișoara pentru audieri. Corespondentul Europa FM, Dan Turcu, transmite din Timișoara. Bun găsit, primii suspecți au fost aduși la sediul DICOT din Timișoara, unde vor fi audiați de procurori. 15 dintre aceștia sunt chiar din județul Timiș, printre ei actualul director al filialei Timiș a CFR Marfă, Mircea Mascovescu, dar și directorii adjunți. Perchezițiile au început simultan în toată țara. În Timiș, jandarmii de la trupele speciale și polițiștii de la combaterea crimei organizate au deschis atât la centrul zonal de Marfă, cât și la locuințele suspecților. După perchezițiile domiciliare, cei din conducere au fost aduși la sediul societății, unde le-au fost verificate birourile. De asemenea, au fost făcute percheziții la posturile de revizie Caransebe și Ronald Striaj, dar și la o firmă de fier vechi de la ieșirea din Timișoara. Toate cele 40 de persoane ridicate astăzi de anchetatori, inclusiv cei din celelalte 8 județe din țară, dar și conducerea executivă de la București, vor fi aduse la audieri în fața procurorilor DICOT Timișoara. Dan Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Cu aproximativ un an și jumătate înainte ca România să preia președinția Uniunii Europene, Ministerul de Externe anunță că nu are încă un buget pentru pregătirea și organizarea a 10 de evenimente care vor avea loc atât la Bruxelles cât și în țară. De asemenea, nu există nici măcar sedii potrivite, avertizează Ministrul de Externe. O ascultăm pe Anca Grădinaru. La o dezbatere pe tema preluării președinției române a Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2019, ministrul de externe a cerut ajutorul ministrului de finanțe. Nu avem sediu, ca să mă exprim, nu avem posibilități până acum de a ne asigura o logistică corespunzătoare din punct de vedere a spațiului. Consiliul European este instituția Uniunii care stabilește prioritățile politice ale comunității, iar deținerea președinției este o bună ocazie pentru România să arate că este mai importantă decât cred unii, este de părere președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Să nu uităm că suntem totuși a 7-a țară ca mărime din Uniunea Europeană și ca atare cred că trebuie să încercăm să dăm președinției noastre o dimensiune pe măsura țării noastre. Ministrul de externe este însă mai temperat. Nu vreau să vă dau iluzia că România va tăia și va spânzura, va face și va drege, va întoarce pe dos Uniunea Europeană. Departe de noi acest lucru. Totuși, șeful diplomației de la București crede că România ar trebui să-și convingă partenerii din comunitate să discute mai mult despre relațiile cu vecinii de la Est, dar și despre situația gravă din Marea Neagră. Marea Neagră este la ora actuală una din zonele în care asistăm la o acumulare foarte serioasă de armamente și de conflicte care pot oricând să ducă la evenimente pe care nu ni le dorim niciunul dintre noi. Am ascultat un rezumat prezentat de Anca Grădinaru, mulțumim. Protest spontan azi dimineață la Direcția de Finanțe din Galați. Unii salariați au oprit lucrul timp de o oră, spun că ar fi dezavantajați de noua lege a salarizării bugetarilor pentru că ar avea salarii mai mici decât colegii lor din București. La protest au participat aproximativ 100 de persoane și ieri au întrerupt lucrul spontan zeci de angajați de la Direcțiile de Finanțe din Arad și Hunedoara. În București, elevii și studenții cer program non-stop la metrou. Mai multe asociații care îi reprezintă pe tineri au trimis o solicitare la Ministerul Transporturilor pentru ca metroul să-și prelungească programul și după ora 23. Tinerii invocă, citez, activitățile sociale pe care le-au programate după această oră, fără să ofere și exemple. Ciprian Ioana. Solicitarea e trimisă de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Consiliul Tineretului din România, plus alte 13 organizații studențești și de tineret. Elevii și studenții spun că un program non-stop la metrou va fi în beneficiul tuturor cetățenilor și turiștilor. În prezent, tinerii sunt limitați de posibilitățile de transport după ora 23 și nu pot participa la activitățile sociale după această oră. Puțin studenți și tineri își permit să circule cu taxiul, se arată în solicitarea trimisă Ministerul Transporturilor și Metrorex. Tinerii amintesc și de aspectele economice. O astfel de modificare ar aduce venituri suplimentare companiei Metrorex, cred aceștia. Asociațiile din domeniu oferă drept exemplu alte țări, unde programul de funcționare a metroului depășește ora 23. În căutarea unei relații cu o femeie pe Facebook, un bărbat s-a trezit păcălit și șantajat. Iată un caz anchetat acum de polițiștii bucureșteni. Mai multe persoane au creat un cont fals pe rețeaua de socializare, folosind identitatea unei femei. În felul acesta abordau bărbați interesați de legături amoroase. Victima le-a căzut, cum spuneam, un bărbat care ulterior a fost șantajat de escroci. Întreaga poveste o aflăm de la Raluca Hatmanu. Anchetatorii au stabilit că este vorba despre 4 persoane care au găsit o metodă inedită de a face rost de bani. Au creat un cont fals pe o rețea de socializare, folosindu-se de identitatea unei femei. Următorii pași, administratorul contului intra în legătură cu bărbați care se arătau interesați de o relație. În această capcană a căzut un bărbat care a intrat în dialog cu persoana despre care credea că este o tânără, însă după un timp a fost contactat, iar administratorul contului i-a cerut mai multe sume de bani, sub amenințarea că îi va divulga identitatea și că va face public faptul că bărbatul ar fi început online o relație cu o minoră. Polițiștii bucureșteni au făcut mai multe percheziții în județul Prahova, iar 4 persoane vor fi duse la audieri. În acest dosar se fac cercetări pentru șantaj. Ascultați știrile Europa FM. China le recomandă cetățenilor săi să plece imediat din Coreea de Nord. Ambasada Chinei de la Fenian a lansat acest apel. Autoritățile chineze se declară îngrijorate în legătură cu provocările militare ale regimului nordcorean, care riscă să declanșeze un atac al Statelor Unite. O ascultăm pe Elena Tudor. Diplomații chinezi au început să trimită avertismentul de pe 20 aprilie, cu 5 zile înainte de împlinirea 85 de ani de la înființarea Armatei Republicii Coreene, scrie Korea Times. Un cetățean chinezo-corean recunoaște că și-a părăsit locuința din Fenian după ce a primit un mesaj de avertizare din partea ambasadei Chinei. Totuși, publicația coreană notează faptul că cei mai mulți cetățeni chinezi ignoră mesajul de la Fenian. Ambasada Chinei de la Fenian s-a arătat însă îngrijorată că tensiunile dintre Statele Unite și Coreea de Nord riscă să destabilizeze regimul lui Kim Jong-un. La începutul acestei săptămâni, regimul nordcorean a anunțat că este pregătit să conducă în orice moment și în orice loc un nou test nuclear, în ciuda sancțiunilor internaționale și a tensiunilor între Washington și Fenian. Tensiunile din regiune au crescut considerabil în ultimele săptămâni, iar analiștii avertizează că regimul pregătește lansarea unei rachete cu rază lungă de acțiune sau chiar un al șaselea test nuclear, în vreme ce americanii nu exclud un răspuns militar împotriva Fenianului. Și tot la începutul acestei săptămâni, Statele Unite au anunțat că este operațional scutul antirachetă desfășurat în Coreea de Sud ca răspuns la testele de rachete ale Coreei de Nord. Trupa americană Eagles i-a dat în judecată pe proprietarii unui hotel din Mexic. Patronii și-au botezat localul Hotel California, la fel ca numele celei mai cunoscute piese a formației rock. Patronii ar fi făcut pe client să creadă că există o legătură între acest hotel și trupa Eagles, cu scopul de a vinde diverse obiecte promoționale, acuză membrii trupei. Ce spun reprezentanții hotelului, aflăm acum de la Florentina Mihăiță. Procesul a început deja la o instanță din Los Angeles. Membrii trupei Eagles susțin că proprietarii hotelului mexican au încălcat legea drepturilor de autor atunci când și-au denumit localul Hotel California fără să le ceară permisiune, mai ales că la fel se numește și cea mai cunoscută piesă a formației americane. Ba mai mult, reprezentanții hotelului ar fi difuzat tot timpul această piesă. Welcome to the Hotel California. Turiștilor americani li s-ar fi sugerat astfel că acest hotel, aflat în stațiunea mexicană Todos Santos din statul Baja California, ar fi reprezentat chiar sursa de inspirație pentru versurile piesei, ceea ce este fals, spun avocații rockerilor americani. Mai mult susțin aceștia, în hotel se vindeau tricouri și diverse obiecte promoționale. Așa că trupa Eagles solicită daune financiare, a căror valoare nu a fost însă precizată, dar și emiterea unui ordin judecătoresc prin care hotelul să fie obligat să folosească altă denumire. Reprezentanții hotelului spun că localul a fost deschis în 1950, cu mult înainte ca trupa Eagles să-și lanseze celebrul cântec. Hotelul mexican și-a schimbat denumirea de mai multe ori, înainte de a fi cumpărat în 2001 de o familie de canadieni care a început să folosească numele original al hotelului. Lansată în 1977, piesa Hotel California a fost recompensată în același an cu premiul Grammy la categoria Înregistrarea Anului și continuă să fie foarte difuzată și la 40 de ani după lansare. Cântecul a alimentat tot felul de povești despre celebrul hotel. Ba că s-ar afla în statul Baja California din Mexic, ba că ar fi vorba despre un centru psihiatric din Los Angeles. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Găsit, Real Madrid a învins-o cu 3-0 pe rivala concitadină Atletico în prima manșă a semifinalelor Champions League. Toate golurile i-au aparținut lui Cristiano Ronaldo, starul portughez a deschis scorul încă din minutul 10 și a mai reușit o dublă în ultimele 20 de minute. Atletico a trimis o singură dată mingea pe spațiul porții adverse din doar 4 tentative. Aflat la al doilea hat-trick consecutiv în ligă, după cel cu Bayern München, Ronaldo a ajuns la 10 goluri în actualul sezon și mai are nevoie de unul pentru a-l egala pe cel mai bun marcator al ediției, Leo Messi. Portughezul ar putea deveni pentru a cincea oară la rând golgheterul Ligii Campionilor, ceea ce ar fi un nou record. Diseară se va juca meciul tur al celeilalte semifinale AS Monaco-Juventus Torino. Manșa secundă este programată săptămâna viitoare.